إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. جو توبہ کر لے پھر آئندہ کے لیے نیک کام کی پلاننگ کر لے, پیش قدمی کرے, میں نے آئندہ سے نیکیاں کرنی ہیں, دوبارہ گناہ نہیں کرنا, وہ جس کی توبہ کر لیے میں, اللہ تعالیٰ اس قدر خوش ہوتے ہیں. ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا خائبتین. اللہ کے سامنے جب ہاتھ انسان اٹھا لیتا ہے, یہ کمزور ہاتھ اللہ کے سامنے جب اٹھتے ہیں, گناہ بندے نے کیے ہوتے ہیں. اللہ عز و جلال کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں, حیا تمہارے رب کو آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی واپس لٹا دوں. اللہ صرف گناہوں کو معاف نہیں کرتے, جتنے گناہ ہو چکے سچی توبہ کو دیکھ کے مالک الملک اس کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں. صلاۃ الرجل حیث لا یراہ الناس, حیث لا یراہ الناس, ایسی نماز جو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے نہیں چھپ کے پڑھی جائے. وہ تضعف على خمس وعشرین صلاة حیث یراہ الناس, لوگوں کے سامنے آپ نماز پڑھتے ہیں اور ایک صرف اکیلے اللہ ہی دیکھ رہے ہیں, دونوں نمازوں کا فرق اتنا ہے, 25 گنے اس نماز کا اجر زیادہ ہے جب نوافل ہوں, جبکہ فرائض تو مسجد میں پڑھنے چاہیے. یہاں رک کے میں دو گزارشیں بھی کرنا چاہوں گا. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے تو گناہ ہی اتنے ہیں بڑے بڑے, یہ تو معاف ہوں گے نہیں. نہیں, یہ شیطان دھوکہ دے رہا ہے, یہ شیطان تمہیں رب سے دور کرنا چاہتا ہے. کچھ لوگ خوبصورت نمازیں پڑھ کے, روزے رکھ کے, نیکیاں کر کے پھر بھی شیطان کے شکنجے میں رہتے ہیں, ہمیں تو معافی ملی نہیں. اچھا, آپ کو کیسے پتا چلا کہ معافی نہیں ملی؟ کیا آپ وہ رجسٹروں پہ جو لکھتے ہیں فرشتے پڑھ کے آئے ہیں؟ کیا آپ کی طرف نعوذ باللہ کو وحی آ گئی ہے جس کا سلسلہ تو بند ہو چکا ہے کہ آپ کو تو معافی ملنی نہیں؟ دھوکہ ہے, شیطان تمہیں رب سے دور کرنا چاہتا ہے. یقین کر کے دعا کرو گے, توبہ کرو گے, اللہ اپنے وعدے پورے کرنے والے ہیں.